Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. És most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 6 óra után 14 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát gyerekek, itt próbáltuk a karámot bezárni, de Szirajt nem lehet megfékezni. Hello Feri, hello Jani. Jó reggel. Hello mindenkinek. Ez a rohadt retesz. Hát nem, egyszer Szirajt kiszabadult és beleszólt ebbe a detaszító zenébe. Vagy mi ez? Ez a szörnyen detaszító ez a zene. A jó kis despacitóba. Hát ezt ígértük, hogy ezzel kezdünk. Illetve ez lesz majd a harmadik zene. Angel Mama halott. Angel Mama meghalt. Éljen a király. Meghalt a király, éljen a király. Úgyhogy... Mi nem panaszkodjunk. Nálunk csak a nyár szokott latin lenni. Puerto Ricóban meg az egész év. Tehát, hogy azért, most gondolod, hogy csak ilyen zenék szólnak, éjjel-nappal. Igen, hát Szilajnak bele kellett ebbe énekelni, hát nem? Egyszerűen be kellett köszönni a hallgatóknak, ezt nem bírta. Na itt vagyunk, jó reggelt, 19:07 van, mi újság, minden oké, mindenkivel? Nagyjából, igen. Én is, nekem is, engem is megviselt a második korai kelés, tegnap még nagyon jól ment, kitartott a Szabi.